राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2054 6 अक्टूबर 1997 को नोहर में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम शरणम हरे शरणम हरे हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। अपना कल्याण जल्दी करना चाहिए, अपने को समय लगने का पता है, समय लगने पर पता है शरीर है न रहे, बीमार हुआ, संयोग मिले न मिले, ऐसी परिस्थिति बने न बने, पागल हो जाए तो कैसे होगा। इस काम के लिए आना हुआ है या मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के कल्याण के लिए उतार के नहीं मिला। यहाँ अगर नहीं हुआ तो और जगह ऐसी नहीं है, और जगह में क्या है, गाय भैंस भेड़ बकरी वृक्ष आदि के है, वो समझा नहीं सकते, समझ नहीं सकते। इस शरीर से हम समझ सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्रों में ऐसा आता है कि इसकी प्राप्ति में देरी का काम है ही नहीं, देरी का काम तो उसमें होता है जो बनाया जाए, परमात्मा बने बनाए है केवल इसे दृष्टि जाए, जिस दृष्टि पूर्ण क्यों वो है सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, संपूर्ण परिस्थितियों में, घटनाओं में, अवस्थाओं में पूर्ण है। ये तो बदलते हैं, अवस्था बदलती है, घटना बदलती है, परिस्थिति बदलती है, अवस्था बदलती है, परमात्मा बदलता नहीं है, जो कुछ रहते परमात्मा से और सबके लिए रहते हैं। गृहस्थ हो, साधु हो, भाई हो, बहन हो, छोटा हो, बड़ा हो, रोगी हो, निरोग हो, धनी हो, निर्धन हो, विद्वान हो, मूर्ख हो, सबके लिए सामान्य हृदय से प्राप्त ऐसा परमात्मा है। पुरुष ही सोई न चतुर है जो राम भजन लोलियन पर धन परमार हरण को विषय भी परवीन, दूसरे का धन कार्ड लेना, दूसरे का मन ले लेना, ऐसे जो बेशिया भी बड़ी होशियार होती है, अपना कुछ खर्च करती नहीं, फिर कमान तो इन बातों में कुछ बड़े पर नहीं है। परमात्मा प्राप्ति कर ले तो ये खास जिम्मेवारी है, केवल उत्कट अभिलाष से मिलते हैं। परमात्मा मिलने के लिए केवल उत्कट अभिलाष है इच्छा, जैसे मेरे भाई कहने मन है रहे और न्याय बड़े हो नहीं जाए, ऐसी भी तो जाए तो परमात्मा मिल जाए। संसारी काम कोई ऐसी चीज है ही नहीं संसार, परमात्मा जितना सुलभ है उतना सुलभ नहीं है, दुर्लभ है, मिलने कठिन है, मिले न मिले, मिल जाए तो मिट जाएंगे, रुपया मिला तो चला जाएगा, रुपया नहीं जाएगा तो आप चले जाओगा, दोनों चले जाएंगे, तीन बात में शुरू होगा, कहा तो रुपये चले जाए तो आप चले जाए तो दोनों चले जाए, इस सिवाय क्या होगा, तो इस सिवाय को हो सकता है कि रुपया हजम साथ में है, आप रुपयों के साथ में हो और परमात्मा सब साथ में, सबके साथ में, नरकों में जाओ तो भगवान है, स्वर्ग में जाओ तो भगवान है, वैकुंठ हो जाओ तो भगवान है, मृत्यु लोग पर हो तो भगवान है, भगवान साथ में है, क्यों सब जगह मौजूद है, उसका अभाव कहीं है ही नहीं। यो माम पश्यत सर्वत्र सर्वत्र मई पश्यत, ये भगवान की परिभाषा बड़ा सुंदर, सब में परमात्मा है, सभी परमात्मा है। कितनी सीधी बात है, केवल वग्रह माने बस उसने विश्वास कर ले, विश्वास कर इसे परास पर यही दास अब जो हिल है भगवान के दास हो गए, भगवान हमारे हैं। क्यों परमात्मा से कोई है नहीं, वासुदेव सर्वम गीता का सिद्धांत है कि परमात्मा ही है, ये भोगों की इच्छा के कारण से संसार दिखता है। भोग और संग्रह इच्छा न हो तो परमात्मा ही दिखेगा, भोग इच्छा से भोग को दिखते। गीता ने कहा ये यथा वाम प्रपद्यन्ते तथे भजाम्यम, मेरे जैसे शरण होते हैं मैं वैसे भजन करता हूँ, तो दूसरी इच्छा रखो तो भगवान वैसे मिल जाएंगे, तो हमें भगवान ही चाहते हैं तो भगवान मिल जाएंगे। सब गुण देते हैं, पापी से पापी, पुण्य से पुण्यात्मा, अच्छे से अच्छा, बंद से बंद आदमी हो उसे भगवान ही प्राप्त शुरू है। संसार का अधिकार हर एक को नहीं मिलता, हरे को मिले तो सब एक हो सकते, शक्ति अलग अलग है, इनका सामान एक है, विवेक एक अलग अलग है, पाग भाग पानी प्रकृति अक्षर वचन विवेक पकड़ के बाद में नहीं मिलेगी, भाग्य दो बाद में एक दम नहीं है, स्वभाव एक दो का नहीं मिले साथ में, वचन सो का एक नहीं मिलेगा, व्याख्यान एक नहीं मिलेगा, बोलने का कंठ एक समान नहीं मिलेगा, सूदर सुन लेते हैं बोलते कैसे बोलता है, वसन बोलते है और विवेक समझ में अलग अलग है, अक्षर बदलते अक्षर शब्द भी दो के साथ ही मिलते हैं, पर परमात्मा सो के साथ में एक मिलते हैं, हमें दो होता ही नहीं, कभी स्त्रियों को दूसरा होगा भगवान के पुरुषों के लिए दूसरा होगा, ऐसा नहीं, कोई वही एक ऐसा समर्थ है वो आदमी संसार के कष्टों से दुखों से सुखों से उठता जाए, अरुचि हो जाए तो भगवान में रुचि दृढ़ हो जाएगी, दृढ़ हो जाएगी, दोनों साथ में नहीं मिलते, भोग भी भोग है और परमात्मा भी प्राप्त कर रहे हैं। कभी मनवा एक है भाव है जहां लगा है, भाव हर की भक्ति का भाव विषय कमाए, विषयों की जैसी इच्छा है उसको कैसे मिलेगी, और विषयों का भोग करके कई बार देख लिया ना, रुपया लेकर कई बार राग भी देख लिया, भोग जितने शब्द स्पर्श रूप रस गंध मान बढ़ाई ये भी अपना है कि थोड़ी बहुत नमूना देखा हुआ है, तो ये तो देख लिया, अब थोड़े भगवान को देख लो भाई, अब ये भी देखो नमूना देखो तो सही, इसी विषय में बहुत आनंद है। इसी नारायण नहीं होती तो जल्दी अपना घर छोड़ क्यों, अब रुपये मिले नहीं, मान मिले नहीं, मिठाई मिले नहीं, कपड़ा मिले नहीं, सुख शिला अलविशिला कौन सा थे, मेरा सही कीर्तनों करते हैं सत्संग सुनते हैं तो प्रत्यक्ष प्रसन्नता होती है, चला दे परमात्मा है ना, हम बसाऊ वैकुंठ है योगी नाम दिए न सर मद भक्त ये तो गायन थे तर्शनता हृदय था, जब मेरा भगत गाते हैं कीर्तन करते हैं महाराज सबसे रहते हुए प्रकट नहीं है, जैसे जमीन में जल सब जगह है और सब कुआ वो मिलता है और नहीं मिलता नहीं, ईश्वर स्वरूप होता है हृदय से, हृदय देश में रहते हैं भगवान सब कुछ सर्वस्वी सन्निवेश आम आत्मा बोले सर्व होता है संपूर्ण प्राणी में, पशु पक्षियों में भी है, जल चल नल चल नभ चल है, मनुष्यों में विशेष है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय ये भजन्ति माम भक्त्या मई तेस जाते हो, मेरा भजन करता है तो वो मेरे स्वर में तो उनके सामने। देखो दूसरी जगह आप स्वयं उद्योग करते हो, रुपयों के लिए आप उद्योग, रुपया आपके लिए मिलने उद्योग नहीं करते, भगवान को आप सब भगवान आप उद्योग करते हैं, तो दोनों का बहुत सही काम होगा। संसार जितनी वस्तुएं हैं उनको आप पास हो तो वस्तुएं आपको याद नहीं करती, अकेले आपको करना पड़ेगा। इसमें भगवान की इच्छा हो तो भगवान की इच्छा हो जाएगी, हम चाहे भगवान भगवान हमें चाहेंगे। ये था मां प्रभुजी का, हम भगवान के रो तो भगवान रोते हैं। सीता जी हरी गई रावण के यहां पर, भगवान विलाप करते हैं। जैसे सीता जी भगवान बिना रह नहीं सकती, ऐसे राम जी स्थिति बिना रह नहीं सकती। वाल्मीकि में बहुत ज्यादा आता है भगवान का प्रयोग है, तुम से दो बार है विलाप पागल जो है। ऐसे जितने भगत हुए हैं भगवान के, तो भी व्याकुल को पुकारते हैं तो भगवान उनको पुकारते हैं। तो इस बार दोनों तरफ आप इच्छा हो जाए जल्दी मिलते हैं। जहां मच्छर है वो गरुड़ जी से मिलने के लिए चले, तो वो बड़े जोर जाकर चले, अरे फूंक लगी गिर जा, हनुमान जी से जोर से भगवान जोर से चले, कौन मना करे। आप विचार करो से थोड़े जाए, पांडव बन में रहते थे, उन्होंने विचार किया तो कुछ सलाह करनी है, पर भगवान तो है ही नहीं, आप क्या करें, कहीं सलाह करें, यज्ञ करना है वो करना है तो सलाह करना चाहे, अगर बोलो मैं तो आ गया। क्यों सोचेगा है ना, जहां सलाह वही बैठो, आदि अंत जन अनंत के सारे कार्य सोए, जाए जीव उठ न सो जाए तई जगह प्रकट हो, जान से बन प्रकट भगवान, जिस जगह चाहे जब चाहे जो चाहे, कोई चाहना वाला हो किसी भगत हो कैसे समय हो, भगवान सब बहुत कुछ। अभी भगवान तो बदले हैं हम समझ नहीं रहे। रघु भगत जी कथा कही है ना, अपनी स्त्री अन्नपूर्णा बोले जा रहा था, मंत्रीपुर ने फौज भेज दी, जाकर घेर दिया उसको, तो दो तो थे दो घुसवा गए और तो खा जा रहे हो, महाराज जी डरो मत, फौज के लिए नहीं हुई भाग पड़े जाते हैं, किसी का चेहरा टांग टूटी, किसी का हाथ टूट गया, कोई कहीं घायल हो गए, भगवान बहुत दुख से हमारे काम है, और गोदूर घुसवार कहते हैं हमारे काम है, अंदर जाते हैं अब तुम जाओ। वो कहते महाराज आपको भगवान ने भेजा है, कृपा कर दिया आपने, अरे भगवान की कृपा कहानी है कुछ, जीव प्रसाद सो जाने ही जय देव जरा ही, जिसको भगवान जानते थे वो जानता, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन जान, तो भक्त भगत और संदर भगवान की कृपा करने से कृपा जानते हैं, तो किस पर करते हैं जो चाहते हैं, सुन चाहते ही नहीं तो कौन करते। मनुष्य कहता है कि भगवान के बिना हमारा सब काम चलता है, तो भगवान के बिना हमारा भी चलता है तुम्हारे बिना, हम रोड लगे तो नहीं चलता, भगवान के मेरा काम नहीं चलता, मिलना ही पड़ेगा, तो इच्छा मात्र से मिलने वाले भगवान ही है, केवल अभिलाषा दो अच्छा ठहरती नहीं संसार की, भगवान की एक बाण करूंगा सोपरी जाके गतिरान की, दूसरा सारा न हो, ये बात संत कहते पढ़ो जैसे क्यों नहीं लीजे रे मना मुख राम कही जे, ये पढ़ो जैसे क्यों नहीं लीजे रे मना मुख राम कही, मना राम नड़ी चौड़े पड़ी, सब कोई खेल हुआ है, दावा नहीं सुनता, जीत ले जाए। ये बात है, लोग हुनर करके तिजोरी में से रुपया करा लेते, कोई इनको काम कर जो फिर बताया उड़ता है। ठाकुर जी छोड़े जो तिजोरी बंद थोड़ी है, कोई अलमारी मेरे पाकेट में बंद नहीं है, मेरी छोड़े बड़ी है। जाट भजोर गुजर भजोर भाग भजोर अहिर तुलसी रघुवर नाम में सबका उगा सी है। क्यों भगवान भगवान की उपजन की हुआ मैं सब माओ प्रिय सब मम उपजाए भगवान कहते मेरे तो फजा है श्री मेरे को प्यारे लगते हैं। और प्यारे लगे हैं तो यही क्या लग रहे हैं, ये मनुष्य की ढील होती है, भगवान ढील नहीं है, ऐसी बात है। तो कितनी बढ़िया बात है, एकदम सच्ची एक चाहना मात्र से अनन्य चेता सर्वतम यो मान स्वच्छ अनन्य चेता अनन्यास्तंत जंतु माम ये जरा परिवर्ती अनन्य और दूसरा ही क्योंकि भगवान सर्वोपरि है, भगवान के समान कोई दूसरा है ही नहीं, तो हमारी इच्छा भगवान की सेवा की हो ही नहीं, बस ठीक मिल गया मिल जाएगा, दूसरी मिलेगी नहीं, मिलने से टिकेगी नहीं, दूसरी वस्तु सबको मिलती नहीं, अरे मिलने पर टिकती नहीं, अरे वो ठीक है तो आप टिकते नहीं, ऐसे आप अंत वियोग हो गया, ये भगवान के लिए नहीं है। इस वास्ते तूर्णम यते न करते, जल्दी जल्दी इतना करो, विषया करो सर्वता साथ, ए भोग संग लड़ाई नींद रात किस जोड़ी जाओ वहीं तैयार है, पर भगवान के लिए ये कि रोज जाएगा और रोज है नहीं निकलने का, साकड़ होती है ना वो कड़ी हम तो भी गरीब वह खुल जाए और जगह खुलती नहीं, साकड़ है। एक शहर का फर्क होता था तो उसमें सूरदास विचार किया तो क्या से एक लाठी एक हाथ दीवार की तरफ लाठ गए चलते चलते चलते चलते दीवार आया सिर में खाद जो गया धीरे धीरे गया गाड़ी और दूसरे पकड़ी अब चक्कर पूरा काम होगा। ऐसे मनुष्य एक है इन सिर में खुजाल चले धन ले ला या ले ला क्या ले लेगा हाथ का है दम पड़ेगा भगवान से भी तेरे जाएंगे और कुछ ना बनाती है कितना धन मिल जाएगी संपत्ति मिल जाएगी मिनिस्ट्री मिल जाएगी राज मिल जाए ठहरेगा नहीं वो तो गई रही पाई बिल पाई मिले नहीं। इसलिए भाई केवल एक लगन कहो नहीं कैसे है मिले सवारियों केवल याद क्यों जहाँ इच्छा करते वहाँ है भगवान, भगवान जहाँ इच्छा करते जो इच्छा करते उसमें भगवान है मौजूद। और हे नई तो दिशा रोजगार गया है पहले दीख जाओ आप दीख जाओ ये कहा आ जाओ नहीं दीख जाओ तो गोपियां बीच में उठोगे बीच में गोपियां बची शेख जरा बीच में ताशा मावी सौरी स्मय मुखान जरा हंसते हुए पीताम्बर रस्व की साक्षात मनमथ मनमथ सुंदर वो बीच में बैठे जहां जीव वृंदा सुंदर तय दिख प्रकट हो जाए केवल सहना केवल सहना केवल सहना केवल सहना कोई उसी स्वान हो ही नहीं। गलती होती है दूसरी सहना रखते हुए भगवान से मिलना चाहते हैं कदू जी कुछ काम आएगा नहीं केवल परमात्मा की प्राप्ति में बाधा के सिवाय दूसरी कोई काम नहीं रही और बाधा जी हो जाएगी। इस बात तूर्ण में थे इतना सज्जनों, भविष्य का पता नहीं है, कौन कहाँ जाएगा, कैसे मिलेगा। आप हम मिलते हैं तो वियोग तो हमारा होगा, संयोग का नियम नहीं है। आप चले जाए, हम चले जाए, दोनों चले जाए, कैसे मिलेगा। संसार तो वियोग मुख्य है और परमात्मा का योग मुख्य है। संसार का वियोग मुख्य वियोग हो ही अवश्य भूषित विषया, बहुत वर्ष तो रहते एक दिन वियोग होगा, संयोग वियोग था। आप इतने बैठ रहे बैठे, ये वियोग हो गए थे, फिर पैसा मिलना नहीं होगा, कुछ दिन मिलना वियोग संयोग, अंत में वियोग है। भगवान का योग है, आप जाने तो है, न जाने तो है, माने तो है, न माने तो है, आप स्वीकार करे तो है, न स्वीकार करे तो है, आपके कारण हो इस बात नहीं होता, सत्य है। आपके लगन होगी तो मिल जाएगा, भाई ये तो होते हुए भी नहीं कहते। यद पाद पंकज श्रेणम बिना में, जब तक संत महात्माओं के चरणों में प्रेम नहीं हुआ, सन्न प्रसन्न बड़ा पुरुष पुराशीत होता हुए परम पुरुष नहीं कहते था। अब कहते नाशीत न शास्त्र न वेद बुद्धि, दूर हो नहीं है, हो ही नहीं सकता, दूर है नहीं, होगा नहीं, उठ सकता नहीं। पहले ऐसे ही था, मान्यता अपने थी। प्रहलाद ने पूछा पिताजी से, तो पिताजी पूछते प्रहलाद से, तेरा भगवान कहाँ है। हो कैसे कहाँ नहीं है, तो आपकी जान बिकारी नहीं है, आप मानते नहीं, भगवान से बात आप में भी है। होते हुए भी उस तरफ बुद्धि नहीं है, आपका विचार नहीं है, तो होते हुए कैसे मिले। भगवान अपनी तरफ से सबको मिलते हैं, सब मम प्रिय, सब मम हो जाएगी। भगवान का अपना अपन सब के साथ, अपने संसार के साथ है। आप अविनाशी होते हुए विनाशी उत्साह रहते हैं, विनाशी मिलता नहीं, अविनाशी उत्साह नहीं, लेते हैं वो साथ रहता नहीं, साथ रहे वो लेते नहीं। रुपये कमाते भगवान का भजन कमाओ तो साथ रहेगा, जितना भजन किया है वो पीछे नहीं, सब साथ चलेगा। वो दिन कोई चोरी नहीं करता, ठग नहीं सकता, आपसे छीन नहीं सकता, भाई भाई बंटवारा नहीं होता, धन का बंटवारा हो जाता है, एक भजन ने किया उसे बंटवारा नहीं होगा, वो जो किए उसी के होगा, बढ़ता है बराबर ही, ऐसा खजाना है। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, तो ऐसी बात है महाराज, कितनी बढ़िया बात है। सब स्वतंत्र है इसमें, सब योग्य है, सब पात्र है, कोई को पात्र नहीं, सबके लिए भगवान सुनो है, भगवान पक्षपात नहीं है, क्या तो सब नहीं है। इस वास्ते केवल विचार हो जाया होगा, नाम जप करो, कीर्तन करो, बढ़ो, सेवा करो, हे नाथ भूलो नहीं, भगवान से कह रहो, हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, भूलो नहीं, क्यों सबकर मांगे एक पर राम शरण रखती हो, एक ही मांगे राहु भूलो नहीं, आपके शरण प्रेम हो जाए, के मूल मंदिर नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।